سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله فسن كرونا براني فسن ميتا سما. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. كوسابان دوي طن مدر لا طن مقا لا دوي فوكاو طور سيناي และด้วยเมืองนี้ที่ปลอดภัย لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم โดยแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามยิ่ง ثم رددناه أسفل سافلين แล้วเราได้ให้เขากลับสู่สภาพที่ตกต่ำยิ่ง إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายโดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด فما يكذبك بعد بالدين ดังนั้นอะไรเล่าที่ทำให้เขาปฏิเสธเจ้าในภายหลังเกี่ยวกับการตอบแทน อะไลซัลลอฮุบิอะห์กัมิลฮากิมิน มิใช่อัลลอฮ์หรือเป็นผู้ตัดสินที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ตัดสินทั้งหลาย